Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». 13-е стагоддзе было вяршыняй не толькі дэмаграфічнага, але і эканамічнага развіцця сярэднявечнай Еўропы. Тады сфармаваўся гэтак званы «Еўрапейскі свет-гаспадарка», цэнтрам якога стала будучая французская правінцыя Шампань, у гарадах якой амаль непарыўна круглы год адбываліся буйныя міжнародныя ярмаркі-кірмашы. Свет-гаспадарка – это паняцце, выдзеленае французскім гісторыкам Фернанам Браделем. Гэты даследчык адрознівае паняцце «гаспадарка-свет» ад «святовай гаспадаркі». Апошняя распаўсюджваецца на ўвесь свет. Затое «гаспадарка-свет», цытую, «закранае толькі частку сусвету, эканамічна самастойны кавалак планеты, здольны быць самадастатковым, такім, якому ягоныя ўнутраныя сувязі і абмены дадаюць пэўнае арганічнае адзінства». Канец цытаты. У 13-м стагоддзі ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе развілося манументальнае мураванае будаўніцтва з цэглы. Культавыя будынкі і замкі ўзводзіліся ў вялікай колькасці і патрабавалі ўсё больш цагельняў і вапнярак. Найдалей на ўсход гэта будаўніцтва сягнула якраз да земляў Літвы, дзе ў другой палове 13-го стагоддзя былі ўзведзеныя мураваныя вежы так званага валынскага тыпу – Наваградку і Гародні, яшчэ на Палессі, у Камянцы, Берасці і Турове. Узвядзенне гэтых аб'ектаў, выкарыстанне будаўнічых тэхнікаў і матэрыялаў заходнеўрапейскага ўзору дало падставу спецыялістам для высновы пра стылістычную пераарыентацыю архітэктуры Беларусі, якая пачалася ў другой палове 13-го стагоддзя. У 13-м стагоддзі ў Еўропе была вынайдзена спецыфічная форма адукацыі дарослых пад назвай «універсітэт». Новыя вучэльні хутка сталі папулярнымі, і колькасць універсітэтаў імкліва расла. Да шэрагу найслыннейшых належалі, як і цяпер належаць, Кембрыджскі, заснаваны ў 2009 годзе, Оксфардскі, 1214 год, Падуанскі, 1222 год, а таксама Сарбона, адкрытая ў 1253 годзе. Буйнейшы сярэднявечны філосаф і тэолаг Томаш Аквінскі ў 13-м стагоддзі на падставе тэалагічнага асэнсавання вучэння Арыстоцеля стварыў філасофскую канцэпцыю гармоніі веры і розуму, якая стала важнай асновай ідэалогіі каталіцтва. Ангельскі філосаф Роджер Бэкан у тым самым 13-м стагоддзі прапанаваў выкарыстанне эксперыменту як метаду пазнання, чым заклаў падставы сучаснай навукі. Бэкан ужо тыя часы пісаў у 13-м стагоддзі пра магчымасць пабудовы павозак, якія парушаюцца без цяглавой сілы жывёл, пралятаючыя машыны, якімі кіруе чалавек, седзячы ў іх нутры, пра невялікія прыстасаванні, якія могуць падымаць агромністыя цяжары, пра прылады для хаджэння па вадзе і плавання пад вадой. 13 стагоддзі падышла да бясслаўнага канца вялікая еўрапейская прыгода. Крыжовыя паходы ў святую зямлю. Пад націскам мусульманаў адна за другой распадаліся лацінскія дзяржавы ў Палестыне. У 1187 годзе туркі-сельджукі на чале з султанам Саладдінам здабылі Іерусалім. Крыжаносцам далося вярнуць святы горад у 1229 годзе, зрабіў гэта імператор Фрыдрых II, але толькі на паўтары дзесяцігоддзе. У 1244 годзе еўрапейцы зноў страцілі Іерусалім, тым разам назаўжды. Недалёка ўжо было да поўнага выгнання крыжаносцаў са святой зямлі. У 1291 годзе мусульмане здабылі Акку, апошні апорны пункт еўрапейцаў у Палестыне. Затое хрысціяне мелі поспех на Іберыйскай паўвыспе, дзе пасля слыннай бітвы 1212 года каля Тулузы пачалася прыспешаная ліквідацыя мусульманскіх уладанняў Гішпаніі. Наноў разгарэўся канфлікт паміж папамі рымскімі і германскімі імператарамі за дамінаванне ў Заходняй Еўропе. Канфрантацыя праходзіла з пераменным поспехам, але да канца 13 стагоддзя пазіцыю імператараў моцна аслабіла міжусобная барацьба ў імперыі і перавагу здабыло папства. У пачатку 13 стагоддзя паглыбіўся эканамічны і палітычны крызіс візантыйскай імперіі. Заходнія крыжаносцы падчас гэтак званага чацвёртага крыжовага паходу у 1204 годзе замест змагання з мусульманамі захапілі і разрабавалі Канстанцінополь. Візантыя тады распалася на некалькі частак. Створана на яе аснове лацінская імперія праіснавала да 1261 году. Адноўлена ў тым годзе візантыйская дзяржава уяўляла сабой толькі цень некалі магутнай імперіі і ўжо ніколі не дасягнула ранейшай велічы. Аслабленне Візантыі паспрыяла аднаўленню моцы сербскай і балгарскай дзяржаў. Палітычны крызіс агарнуў таксама асноўныя краіны цэнтральна-ўсходняй Еўропы – Чэхію, Венгрыю і Польшу. Чэшскае каралеўства, якое ад 929 году знаходзілася ў складзе свяшчэннай рымскай імперіі германскай нацыі, цярпела ад дынастычных войнаў і бунтаў магнатаў супраць цэнтральнай улады. Венгрыя і асабліва Польша – цяжка перажывалі перыяд удзельнай раздробленасці, які суправаджаўся пастаяннымі міжусобнымі войнамі. У першыя дзесяцігоддзі 13 стагоддзя тое самае адбывалася і на ўсходнеславянскіх землях. У паўднёвай і паўночна-ўсходняй частках Русі, да будучай Украіна і Расія, некалькі дзясяткаў княстваў розных памераў змагаліся між сабой за пагранічныя землі, а некаторыя яшчэ за кіеўскі стол, які па традыцыі лічыўся самым прэстыжным. гістарычная літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Два буйнейшыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі сучаснай Беларусі, Полацкае і Тураўпінскае княствы, таксама распаліся на шматлікія ўдзелы. У 12 стагоддзі з Полацкае княства выдзеліліся Ізяслаўскае, Віцебскае, Друцкае, Лагожскае, Менскае княствы. Тураўская зямля распалася на княствы Тураўскае, Пінскае, было адным з найважнейшых, што дало падставу для ўзнікнення ў гістарыяграфіі тэрміну Тураўапінская зямля. Далей Клецкае, Дубровіцкае, Слуцкае, Берасцейскае, Драгічынскае княствы. Апошнія два трапілі ў залежнасць ад Галінска-Валынскай дзяржавы. У 12 стагоддзі летапісы зафіксавалі існаванне на Панямонні Гарадзенскае княства, звязанага кроўнымі і палітычнымі сувязямі з дынастыяй, кіраваўшай у Кіеве. Да 13 стагоддзя адносяцца ўрыўкавыя звесткі пра Наваградскае, Ваўкавыскае, Слонімскае, Свіслацкае княствы, якія ўваходзілі наваградскую зямлю і знаходзіліся таксама пад палітычным уплывам Гальцка-Валынскага княства. Гальцка-Валынская дзяржава паўстала на мяжы 12-13 стагоддзя, найверагодней у 1199 годзе, на заходнеўкраінскіх землях у выніку аб'яднання Галіччыны з галоўным цэнтрам у Львове і Валыні, сталіца Владзімір-Валынскі. У 13 стагоддзі яна была наймацнейшай дзяржавай ва ўсходнеславянскім свеце, падтрымлівала цесныя кантакты з заходнеўрапейскай цывілізацыяй, праводзіла актыўную палітыку цэнтральнай ўсходняй Еўропе. У першай палове 13 стагоддзя Галіцка-Валынскае княства распаўсюдзіла свае культурныя і палітычныя ўплывы ў верхнім і сярэднім Панямонні. Актыўна змагалася за іх захаванне з новаствораным вялікім княствам літоўскім амаль да канца 13 стагоддзя. У першыя дзесяцігоддзі 14 стагоддзя Галіцка-Валынская дзяржава аслабела і ўрэшце была падзеленая паміж вялікім княствам літоўскім, забрала Валынь, і Польшай адышла да яе Галіччына. Пасля працяглага збройнага змагання ад пачатку 40-х да пачатку 80-х гадоў 14 стагоддзя.